څنګه معلوم دا افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اتباع حق لري له هیواد نه بهر سفر وکړي او هیواد ته راستانه شي. یو شپېتمه ماده دا افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت هر تبع مکلف دی. دا افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي قانون او قوانین رعایت د قانون له حکمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل کېږي. دوه شپېتمه ماده دا افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اتباع او بهرني اشخاص مکلف دي دولت ته د قانون له مخې مالیه او محصول ورکړي. درې شپېتمه ماده د هیواد د خپلواکۍ ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د اتباعو وړلی مکلفیت. د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د وسلوال پوځ په لیکو کې د خدمت شرایط د قانون د حکمونو له مخې دن. څلور شپېتمه ماده دولت د اتباعو د اساسي حقوقو او ازادیو څخه د استفادې او د مکلفیتونو د سرته رسولو لپاره لازم شرایط برابروي. هیڅوک حق نه لري په قانون کې له مندرجو حقوقو او ازادیو څخه د عامه ګټو پر خلاف او د نورو اتباعو د حقوقو او ازادیو په تاوان استفاده وکړي. پنځم فصل د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت ملي شورا اویایمه ماده د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت ملي شورا لوړ تقنیني ارګان او د واکې قدرت یو اویایمه ماده ملي شورا د استازو او سنال مجلس څخه چې دواړه مجلسونه برابر حقوق لري جوړه دو اویایمه ماده دا استازو د مجلس وکیل د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د اتباعو په واسطه د شپږو کلو لپاره انتخابي درې اویایمه ماده د سناتورانو دوه ثلثه انتخاب او یو ثلث یې ټاکل کېږي. سناتوران په لاندې ترتیب انتخاب او ټاکل کېږي. لومړی له هر ولایت کابل ښار او د هغه له معادلو واحدونو څخه دوه تنه د شپږو کلونو لپاره له هر ولایت نه دوه تنه دریو کلونو لپاره د خلکو د استازو د شوراګانو او د هغو د معادلو شوراګانو دریم د پاتې غړو درېیمه برخه له خبیرو پوهو باوري افرادو او ملي شخصیتونو څخه د دریو کلونو د مودې لپاره د جمهور رئیس لخوا څلور اویایمه ماده د استازو او سناد مجلس شمیر د انتخاب او انتصاب شرایط او څرنګوالی د قانون له مخې تنظیمېږي. پنځه اویایمه ماده ملي شورا پر هغو نورو واکونو برسېره چې په دې اساسي قانون ټاکل شوي دي لاندې صلاحیتونه هم لري. د قوانینو او فرمانونو تصویب تعدیل او لغو او جمهور رئیس ته د هغو وړاندې کول دوه د قوانینو تفکیف درېم د نړیوالو تړونونو تصویب او فس څلورم د هیواد د کورني او بهرني سیاست د اساسي اړخونو او د حکومت د فعالیت د تګلارې څېړنه او تحقیق پنځم د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا د پلانونو تصویب او د هغو د اجزاو په باب د حکومت د رپورټ تعیین شپږم د دولتي بودجې تصویب او د هغې د اجرا په باب د رپورټ تعیین اووم د اداري واحدونو جوړول او د هغو تعقیب شپږم د وزارتونو دولتي کمیټو او د وزارتونو معادل د مرکزي ارګانونو جوړول او لغوه کول نهم د نښانونو مډالونو او افتخاري القابو د ورکړې د ډولونو د شرایطو ټاکل لسم د جمهوري ریاست د مرستیالانو د ټاکنې په باب د جمهور رئیس د پیشنهاد تحقیق یولسم له بهرنیو دولتونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو ټینګه دولسم د انحصار د ورکولو په شمول د هغه انحصار ورکول چې په ملي اقتصاد کې اساسي اهمیت لري. شپږ اویایمه ماده د ملي شورا هر مجلس په خپل لومړني اجلاس کې د باور لیکونو د څېړنې لپاره د مجلس له غړو څخه د باور لیکونو کمیسیون انتخابوي. دغه کمیسیون د خپلې څېړنې د نتیجو رپورټ مربوط مجلس ته ورکوي او مجلس په دې برخه کې تصمیم او اویایمه ماده د استازو مجلس د خپلو وکیلانو له جملې څخه د صلاحیت د ټولې دورې لپاره په خپل لومړني اجلاس کې رئيس دوم رسيالان او دوم انشان تاك سنا ده سناتوران و لجمليتك ده دريو قانون لفار رئيس دوم رسيالان او دوم انشان تاك ده مجلسون و رئيسان ده مربوط و مجلسون و ده غند و رهبري او ده نظم تأمين غالده رئيسان و فغياب كي ده غو وجهه يوم رسيال اتاو يأيما ماده د ملي شورا عادي اجلاس په کال کې دوه ځله لومړنی اجلاس د فوت په لومړۍ نیټه او دویم اجلاس د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل کی. که چیرې د فوت لومړۍ او د سنبلې لومړۍ ورځ تعطیل وي، عادي اجلاس له تعطیل وروسته په لومړۍ ورځ وي. د ملي شورا د مجلسونو فوق العاده اجلاس د جمهور رئیس په تصمیم د هر یوه مجلس د رئیس په غوښتنه او یا د هر مجلس د غړو د پنځمې برخې په غوښتنه جوړېږي. نه اویایمه ماده د ملي شورا مجلسونه په جلا او یا په ګډه توګه غونډه کوي. د ملي شورا د اجلاس پرانیستل او پای ته رسېدل د جمهور رئیس لخوا کېږي. جمهور رئیس د ملي شورا ګډې غونډې پرانیزي او مشرتوب یې په وار سره د ملي شورا د مجلسونو یو رئیس استعمالوي. د ملي شورا لومړنی اجلاس ته د جمهور رئیس په وسیله د ملي شورا د استازو د مجلس له انتخابات څخه وروسته د دیرشو ورځو د مودې په ترڅ کې بلنه ورکول کیږي. اتیایمه ماده د ملي شورا د مجلسونو نصاب د هر مجلس د غړو د دوو سلطو په حضور بشپړېږي. د هر مجلس تصمیم د هغه د ټولو غړو د رایو په اکثریت نیول کیږي. یو اتیایمه ماده د ملي شورا جلا او ګډې غونډې الهي دي، خو دا چې مجلس د هغې د سریوالو تصمیم وي. دوه اتیایمه ماده ملي شورا په خپل لومړني ګډ اجلاس کې د وزیرانو شورا د رئیس د رپورټ له مخې د معزز حکومت ترکیب او د هغه د فعالیت تګلاره څاري او د باور د رایو په ورکولو په باب تصمیم. درې اتیایمه ماده د ملي شورا دواړه مجلسونه د هر مجلس د واک په دننه کې د مسئلو د مقدماتي څېړنې او برابرولو، د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د قوانینو او د هر مجلس د نورو تصمیمونو او پریکړو د تطبیق د څارنې لپاره او دغه راز د دولتي ارګانونو د فعالیت د څارنې د اجرا په خاطر له خپلو غړو څخه دایمي کمیسیون ټاکي. څلور اتیایمه ماده د ملي شورا هر مجلس واک لري د لزوم په صورت کې د تحقیق او پلټنې کمیسیونونه او نور موقتي کمیسیونونه جوړ. د تحقیق او پلټنې د کمیسیونونو وظایف او طرزالعمل د ملي شورا د هر یو مجلس لخوا تصمیمېږي. دولتي ارګانونه، ټولنیز سازمانونه، د چارو مسؤلین او خصوصي او مختلفې مؤسسې مکلفې دي چې د دغو کمیسیونونو غوښتنې ترسره کړي، لازم مواد او سندونه د هغو په واک کې ورکړي. پنځه اتیایمه ماده د ملي شورا تصمیمونه په هغه صورت کې چې د دواړو مجلسونو په وسیله په جلا او یا په ګډه توګه تصمیم شي د جمهور رئیس له توشیح وروسته اعتبار لري. د استازو او سنا د مجلس ترمنځ د نظر د اختلاف په صورت کې موافقې ته د رسېدو په مقصد موضوع هغه مختلط کمیسیون ته چې د دواړو مجلسونو د برابر شمېر څخه جوړ شوی وي سپارل کیږي. که چیرې مختلط کمیسیون موافقې ته ونه رسېږي، موضوع د ملي شورا په ګډه غونډه کې څېړل کیږي او په دې باره کې تصمیم د ګډ مجلس د غړو د رایو په اکثریت نیول کیږي. د ملي شورا تصمیمونه د جمهور رئیس له توشیح وروسته نافذېږي. شپږ اتیایمه ماده د ملي شورا غړي حق لري د حکومت رئیس او یا د وزیرانو شورا هر غړی او یا د مرکزي ارګانونو نور مسؤلین د مهمو مسئلو په باره کې تر استیضاح لاندې ونیسي. استیضاح ته ځواب د ملي شورا په ګډ اجلاس کې په شفاهي او یا تحریري توګه ورکړي. ملي شورا کولی شي د وړاندې شوو ځوابونو له مخې د استیضاح په ونډه کې حکومت باندې د باور موضوع وڅېړي. هغه حکومت چې د باور د بېرته اخیستلو وړ ګرځي د نوي حکومت تر جوړېدو پورې خپلو وظیفو ته دوام ورکړي. اتیایمه ماده د وزیرانو شورا غړي کولی شي په مشورتي رایو سره د ملي شورا د مجلسونو په غونډو کې برخه واخلي. اتیایمه ماده د ملي شورا غړي په جلا او ګډو غونډو کې د نظر څرګندونه حق لري. د ملي شورا غړي د ملي شورا په غونډو کې او یا له غونډې نه بهر د رایې یا نظر په خاطر د جزایي تعقیب لاندې نه نیول کېږي. د ملي شورا غړي د مربوط مجلس د موافقې پرته او د ملي شورا د دوو غونډو ترمنځ د مربوط مجلس د رئیس له موافقې پرته د مشهود جرم د حالاتو په استثناء د نیولو توقیف او د جزایي تعقیب وړ نه ګرځي. نهاتیایمه ماده لاندې مقامات د قانون د پیشنهاد حق لري. لومړی جمهور رئیس، دوهم د ملي شورا د دواړو مجلسونو دایمي کمیسیونونه، دریم د هر مجلس د غړو لږ تر لږه لسمه برخه، څلورم وزیرانو شورا، پنځم ستره محکمه، شپږم لویه څارنوالي، اووم د ملي جبهې اجرائیه هیئت. نویمه ماده جمهور رئیس کولی شي د ملي شورا ړنګېدل اعلان. د شورا په ړنګېدلو هغه سناتوران هم شاملېږي چې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي. نوي انتخابات د ملي شورا له ړنګېدو وروسته د دیرشو ورځو په موده کې کېږي. د نوي ملي شورا ړنګېدل له نوو انتخاباتو وروسته تر یو کال پورې نشي کېدلی. ملي شورا د جمهور رئیس د واک د دورې د وروستیو شپږو میاشتو په بهیر کې د ړنګېدو وړ نه ده. یو نویمه ماده قوانین او د ملي شورا مسودې په پښتو او دري ژبو خپرېږي او کېدای شي هغه د هېواد د نورو ملیتونو په ژبو خپرې شي. دوه نویمه ماده د ملي شورا او د هغې د دایمي کمیسیونونو د فعالیت څرنګوالی د ملي شورا د غړو د معاش له اندازې سره د قانون په وسیله سره. نهم فصل بهرنی سیاست. یو سلو لسمه ماده د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت بهرنی سیاست د ملي ګټو د تامین، د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ټینګښت، د نړیوالې سولې او امنیت د ساتلو، د سوله ییز ګډ ژوند، د حقوقو د برابرۍ او د نړیوالو همکاریو د هر اړخیزې پرمختیا پر بنسټ ولاړ. یو سلو یولسمه ماده د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت د ملګرو ملتو د سازمان منشور، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې، د نورو منل شوو اصولو او موازینو او نړیوالو حقوقو درناوی او رعایت. یو سلو دولسمه ماده د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت د ناپېلتوب سیاست د دولت د بهرني سیاست د مهم اصل په توګه تعقیبوي او د ناپېلتوب د غورځنګ د یو بنسټ کېښودونکي په توګه د هغه هدفونو ته د رسېدو په خاطر هلې ځلې. یو سلو دیارلسمه ماده د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت له ټولو هېوادو سره د هغوی د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي نظام له په پام کې نیولو پرته د حقوقو د برابرۍ، خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته د متقابل درناوي او د یو بل په کورنیو چارو کې د لاس نه وهلو، په زور او یا له قوې څخه په ګواښ باندې د لاس نه پورې کولو او تهدید څخه د نه استفادې، د لاس وهنې او تیری د ټولو بڼو د غندلو، د نړیوالو حقوقو له منل شوو اصولو او موازینو سره سم د نړیوالو ژمنو د رښتینې اجرا د اصولو پر بنسټ د دوستانه اړیکو ټینګښت غوښتونکی ده. یو سلو څوارلسمه ماده د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت د سولې، ملي خپلواکۍ، ډیموکراسۍ، ټولنیزې ترقۍ د سرنوشت په ټاکلو کې د ملتونو د حق په خاطر د خلکو او ملتونو د مبارزې ملاتړ کوي. د استعمار، نوي استعمار، امپریالیزم، صهیونیزم، رسیزم، اپارتاید او فاشیزم پر ضد مبارزه کوي. یو سلو پنځلسمه ماده د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت د پوره بې وسلې کولو، په ځمکه او فضا کې د وسلو د سیالیو د بندولو، د اټومي او کیمیاوي وسلو او ډله ییزې وژنې د وسلو د نورو ډولونو د نه پراختیا او له منځه وړلو، د تیرې کوونکو پوځي اډو د له منځه وړلو، د نړیوالو کړکیچونو د لرې کولو او د نړیوال اقتصادي او اطلاعاتي نوي او عادلانه نظم د ټینګولو په خاطر د مبارزې ملاتړ کوي. یو سلو شپاړسمه ماده د افغانستان په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جګړې تبلیغ منع.